الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سورة قلم کی ردو د باطل دیو جنا چې دنیا کې مداهنت پیدا کیدو او مسلې ته نقصان رسیدو او دغه مداهنت سبب هم دا چې خلقو پال نه کو ځان نه ساتو اجتناب یې نه کو د باطل پرستو خلقنا داوی گناهنگارو خلقنا چغی کی ډیر عیبونه موجود او ډیر غلطه او خطائی پکی دینی داوی خلقو سره به تعلق رابطی سادلی داوی پوجه باندی پا دین کی کمزوری رالا سستی رالا او اصل احکام پاتشو کم چې د انبیاءو مقصد دنیا کې حق بیان نه پاتشو نو ډیر لوی نقصان شو ډیر لوی خیر نه حلق محروم شو نو دلته الله د هغه خلقو ډیر عیبونه ذکر کړل او ښکارې کړل چدا مومنان تینا زان بچ کی اجتنابو کی پریزو کی چدی تا دا مرض رانشی نو دے عیوب بیان کلی لسو پوری ناول عیب داو ولا تطوی کل حلابن چرے خبر ممنا دہر غسلی چرا دیر قسمون کی حلاب دیر قسم ار خبر باندې قسم قسم قسم په حق یم کوي په نا حق یم کوي بس بده لومبه صفات ته او لومبه عیب دي حلاف دي داو د منافقانو په علاماتو کې ذکر شیو چې دې په قسمونه کوي نموت چاویلی نو بچا مطالبه کړی اده بار خبر سره قسم کوي انده تحلاف ویغا ډیر زیات قسمونه مهینن سپک دے احانت سپکوالی تاوی زلت تاوی ډیر سپک دے پا خلقو باندی سنگی پا اللہ باندی سپک دے خلقم دے پیجنی کنا چیز دا عمل دیر زیاد ناقص دے مروت پا کنشتا انسانیت پا کنشتا چکم دے انسانیت دیر درانا اخلاق دی آبا کنشتا کنا آبا کارو نا کئی چپاگی سر ہے سور سپکی گی پاگی سر رنگ خرابی گی او پاگی سر عزت خرابی گی ارسو کور پوری خان دیتا مہین وی کنارا چی مشر او کارونا دا کشرانو کئی لہو لعب کی مبتلائی حمازن او دریم عیب پکی دا دریم خصلت او عادت پکې ده حمازن د خلق عیبونه لټي خپل ځان عیب نه لټي چې سوره دی پکې خپل پسې دا عیبونه براوباسي حماز کله وخکارې او بندتا اشاری کئی د ټوکو مسخرو په شکل باندې ویل لکل همزتن چای کرال هلاکت ولا ویل داس خلق له چری د خلقو په عیبونو پسې شوی دی نو عیب لټول دی او بندا عزت خرابول دی او بی عزتی کول دی کنه نور سو مقصد خونئی نو دے حماس دے و دے گڑیر حد تر سیدل دے انتہا تر سیدل دے چی خلقو عیوب بیانی عیبون بیانی اکلوتا اخکار اشاری کئی پسترگو باندی پو شنڈو باندی پو وخکو باندی دا دے حماس عادت تے خوا عرضے بے حرکت کئی روزی بوي سترګي بوي کله به سترګه پټه کې بل وخکار کې او ارا دې ته حماز او زلورم عي بيداد مشائم بنميم تلون کې دي پچو غلې سره یو خبر یو توړي زبل غبل توړي چې فساد جوړ کې مشائم بنمیم فساد تی مطلبی دخل قومین کی دو دوستے پدے دشمنے پیدا کول تی مطلبی رور ولے خرابول عزیز ولے خرابول دا دا چغالے مطلبی کنا حدیث کی مراغ لیولیت خلو الجنت نماما چغالمار سڑے جنت تنشت لے څه مطلب دی چغلی خو یو عمل دی یو ګناه دی کنه نو ګناه په وجه خو سړی د جنت نه محرومه کیږي چې نور عقیده او نور ایمان او اسلام یې صحیح وي کنه دې به صرف د چغلی په وجه باندې جنت نه پاتې کیږي څه مطلب د حدیث چې لا يدخل الجنه نماما دا یوازې دانه دي تاسو ډیر حدیث دي چې کې دی عمل ذکر راغلی او پیغمبر ویلي چې تا عمل څوک یې نو جنت ته نشیتلې مطلب د حدیث دای چې دا صفت پکی نه نشیتلې هو که دلته توبه وستا بس یې کړو نو بیا خود ته نمام نشي وي لکه تایب من الذنب کما لا ذنب له توبه باسي د ګنا نه نو بس لکه چې ګنا نه یې کړی نو سو پورې چې دلته توبه نه ایستي دا خپل جواله نه او دا سه لار په عمل کې لار بیا التا قیامت کې عمدہ سخاص علاج نشو چې کنه شفاعت شو شفاعت په ځوان دی اونشو خو بس هغه چغلی ور سره پاتې ده نو نشي ترې جنت ته کله ته نو سپوي او وجه باندې ختم شو یا د دنیا په توبه استو باندې او یا دا وسی صح عملی اکڑی چاگی دو جن اللہ رضا شو مافیے کو یا قیامت کی دا انبیاء و شفاعت سرا او بخل شو نو پاک شکن اس وقت نمام نشی ویلی زیب جنت و جو سو پوری دا زیبت پکشتے نو نشی تلے مطلب دا علی جی لار بشی جہنم کی بس ازا عمومی داغی چوغلی و سزا با امومی نو بس خلاص باشی بیا بزی جنت تا و سر داغی ننشی تلی داس خواهد داغسی نبی علیہ السلام ویلو قرطبی لیکیو صحابه کرام تا جعلاو خبروکم بخیارکم تاستا بهتر خلق نخیما غور خلق چدا اللہ خوخوی قالو بلاوی وی آول رت نبی علیہ السلام ایزارو او ذکر اللہ اگا خلق دے چکل اولی دیشنو خلق تخدیات شی چی اولی دیش دنیا کی نو خلق تا اللہ یاد شی اولی نیک عمل ای کنا منز گزار ای کنا بدن او جامع صفائی کنا مخ کی خیر او نور او برکتی دا عبادت کنا نو چی اولی دیشنو دکا خلق تا خدیات شی بیوی علا اخبرکم بشرارکم شریان و ناکار خلق دتا نخیم اغسوک دی علم الشاؤون بن نمیمتی دا غزی چی چغلے کئی وڑے راوڑے کئی المفسدون الاحبتا چی دکو مخلق یو بل سرا دوستی دا و قلولی دا و رورولی دا و اقوالی دا نو دے نشی برداشت کولی چه دادی اولی او بل سره ناس دی اولی او بل سره خیست مجلس کئی دانش برداشت کولی نبت داغی پمین که وڑی راوڑی کئی وڑی راوڑی کئی تردی چه آغا دوستی ولی ختم کئی داوی ناکار خلق دی بی شرار کئی مشایم بی نمیم تلون کی دی پچو غلی سران او پینزم مننا للخیری منکون کی دی دا خیر کار لرا یو مانا دا بخیلان دی چال سورکینا خیر خو دا دنیا نعمت تا و مال تا دولت تا و میلشی نو کدو سر دیر دے خو تو با دا کار نکی دادو با کتاب کدا نشتا دے چی چال سور کی چا سر امدادو کی کنا بخیل لے کنا او دو ام مانا خیر اسلام توی دین توی من نائل للخیر خلق منی کئی دا دین نا خلق منی کئی دا اسلام نا او پا آغا وقت دیر سنگ منی کئی نو یو طریقه داوا چاگی با مالون ورکول کچی چا با ایمان راوڑی نو آگی لبین ورکول او اخپلو کافرانو مشرکانو سر بید مال امداد کاؤ کنا ادا با اموی چگوری کچا ایمان راوڑ کنا چس شیوالا ورنکن کوبا دا نوالی چی ورنکن من نائل الخیر باغی بانده بیدا سیدو نبان کرو دی اسلام نو دی ایمان دغسی کچابتی ناک پل زاند دا دنیا سا دا کار دا پار سا غختو چیر دا شیم پا کار دی اما تا چاویلی جد سرشتی نو نا نا نور کئی داس ما يمنعون الماعون لکن خواها ده فیده شه ده کار شه ده یو بل لخیگره او ده احساناتو یو بل لخلق دا سکی ور کئی کن دا سیدونا ویدونا تیل مالگا کٹویو سمسیو کخیو بیلچیو کودالیو گینتریو دا سیدونا ده کار سیدونا دیکن نه نه ده نور کئی من نائل للخیر بالکل او بل معنا من کون کې د مسلې توحید لره دا ډېر زبردست عقیده ده چې کله وسی کېږي نو دنا څوک مسلې نشي بیانولې دنا څوک په یو ځای کې د توحید او سنت خبره نشي کولې باقی زمانه کې ښکارا چې ورته دې خبره تاجت نشته ګورې او زمون په مخ کې ودا خبره نه کوي دا ځکه که خبر شي چې پلان دې کې بیان شوی دې درس شوی دې او عالم راغله ته به کوشش کوي چې دا راته کوم ځای کې بلاک جوړ شو بس صبح کې خامخه هغه به دا غزين لري کوي چې دا غواز د توحید په بیانی او غواز د قران په بیانی دې سره سخت دښمنی ده مناع للخير دا ډېر لوی خیر دی دا نور هیڅ نه دی کمال شو دولت شو نور د دنیا کار سيزونه شو دیوبل هغه ځان له خبره دور شي نه ده دا ډېر لوی نعمت دی چې مخلوق ته خپل روحاني غذا ورسی قران ورته ورسی د دین نزان خبر کی لوی نعمت ته کنه ډیر خلق د چی کوشش کوي ښا او کله کامیاب شي په زور لګي کوشش او خلق اوجت کی نور لاس یې رسی کنه بس وېدا خبره بدل تن کیږي ښا دا مسئلہ بدل تن بیانی مناع دے دیر منک انکے دے دا خیر کار لران دا قرآن و سنت و توحید لران معتدن دا حد نہ تجاوز کئی ظالم دے کنا ظلم نکی پا حلق بان معتدن کخپلی ایک پردی که خیه که بدی او بس دیو کوشش کئی چه پاگی بانده چکو لگی ناگی تا نقصان رسی موتا دین دزان نسو کمخ کی نپری دی ورده ای عدد تخا چه زمشرم دابل پا کسلا مشر دی او چه زم زموارم دبل جا تساجد ځان نه څوک مخکې نه پرېږدي نو ښه دې ته تجاوز کوي د حد نه اسیم او ډېر سخت ګناهګار دی نور ګناهونه ډېر دي ښه نور غلط کارونه پکې ډېر دي دروغ دی وایي غیبتونه دی کوي د خلکو نه چې مالونه لاندې کی بیا د ورکولو خیال نه وي داګه نه پر دې مال دی باندې ولا کتلی چې نن دا مونږ دی لړ غټ غټ کارونه کوو او دا وی څه شي کومه دا ونه دا واستو دا واستو خبره نه ده مونږ دی لړ کارونه کوو او په سخته کې په کار راځو نو دا څه خبره ده ښا نو دا کارونه کوي قسم قسم ظلمونه و گناهونه اسیم دیکنه کلیه ولی نمیم یخی اسیم خان جی سیبو اپا کلو که دیر اسیم خان که فوری جی داد چاول یخیو دا دیوی چه قرآن که راغلی دن دا بخنو مینو کنه قرآن که خوب دیر سیدون راغلی تو با تکوری نا مانا تپوس بین که خو بس نمبک دی چه قرآن کی راغل دی عطلن سپکا خلیده مانا دیو داد خلیدی را سپکا دا او عطلن اخلاقی دیر خراب دی جب دیر سخت دا عطلن جگڑ مار دی بس چکم دے کی پیخی گی نو جگڑی جوڑی کری بس چیزو نو مفکت جنگ تی نمخ کی روان عطلن مختلف معنی شدید الخلق سخت و اخلاق والا او شدید الخصومت جگڑمار چرس حسن بصری وی الاکول الشروب پا خوراک کی دیر ماہر دی دیر خورن کے اور دیر سکن کے اور دیر غٹ کٹ دو بدن پا لحاظ سرا ابیا و سرویلی چی کدھا نیکی تلی تیوا چینو لا تدنو جناح بعوضتن دماشی دو وزر امرا وزن پکی نشتا اگو ناون اس پکڑ دیکھا نخا لیکن ظاہر کہ مخلوق تڑیر لحیم و شحیم و سورب و غٹ کاری کنا عطلن اول مانا کی فاحش بیر چی خلص پڑی نو بس شیطان خبری گمراہ خبری دبی حیائی خبری پام مجلس کے چنور خلق تینا پیاز دکڑا گئی دتا عطلوی لی چی خواہ بلی انسانیت خودیتا ہوئی چی تبا لکوٹی پال کے تبا دا سے خبر اکے چی خلق تینا عبرت واخلی کشران تینا ادب زدہ کی تہذیب زدہ کی او چدائی کنا چدا پڑا کا مجلس کے اجرا کی ناس تھی اسو کے دے جواب نہیں کنا او پینسی را اخکلی تر دا او پورے او تول دا گا دے او دا سے خبر کی بے باکا چکم سم خلقی او اقل من خلقی نو آغی خوپاسی یروی دا خو انسان ندے دا رد خبری دی وی نو دا عطل لکھنا نو گو ردا سی بطن اے ذکر شو اتو نالاوی دا اتو سی بطن اے خوسکے دا خویو پلکا بعد ذالک زنیم دا دی سرا سرا نا نهم دیر خطرناکو کنا نوزکا دا الفاظ و سراوڑو چی بعد ذالک دغه خو یاد ساتا دا خو سیبتون اتا ذکر شو کنا خو یاد ساتا خوراش دیتاو گورا چی بعد ذالک زنیم کدا پکی نوی نو بیا با مزارا کیلا خو پس دا دینا سرد دی نورو اتو عیبوننا نهم عیب پکی دادی چی زنیم لار ندی معلوم زنیم لیسا یعرفو من ابوهو پتا نلگی بس لار سو زکا زنیم دا زنم او زنم ویلی شیب دا بیزی پا دی لکی پوری کل کل سیواس دا غوشی نغی تا زنم وی کنا مون و تا پیچلک وایو نو عربو مدا غصی عرب دا سلی چه و پکیو کنا چه دا غی قوم نبنو دا غی خاندان و قبیلی نبنو او غی سر بشویو اغی که بشمار لشویو نغی با تا زنیم وی چه دارا پوری سا پیچلک نخطه ده چه ده قوم نه نده و قوم سرش مارده نولد زنا تاوی زنیم یه حدیث که راگلیو چه دی جنت تا نشید لی دیری کڑکڑیو داسه ولد زنا و ولده و ولده باقی بانده اشکالو چری تاسو ګناه ده گنے خو آغا مشرانو تا دے امور و بلار تا دے و ماشوم چی پیدا شنو آغا سو خبر دے چی دسنگا پیدا شوئے ما او حدیث کی وی جنت تنشت لے نوی حدیث حمل لے پا اکثر او پا اغلب باندی خواد پا اکثر او پا اغلب سمانا بس دنیا کے اکثر تجربه چې شوی دا هغه چې کوم سم پیدا شي ناغینا خلق پور کی ولاری نو بیا چې غلط پیدا شي نو دا غیب صحالخه نو یې اغلب او اکثر زادا چې دغه سی بے پلاری کنا هغه چره خنۍ هغه بس هغه د پلار په قدم قدم یخی داغه په شانتي عملي او داغه په شانتي کاري او داغه په شانتي اخلاقي ولي دا اولاد خو په تربيت سره سميږي او تربيت خامخا مربي غواړي کنه مشر غواړي سرپرست غواړي چې هغه ډېر په خواره په مهنت سره لاري تکي او سميږي کې نو دا جنت ته هم لور شي جب لاری نینو دا آبا سوک سمائی آبا سوک تازیب ورکی چیزا سی معاشری لکدا چی روان لکنا چی پا دیکی اگا روح خلقا اگا صحیح خلقا اگا چی مور او پلاری خم علومی اگا جہنم یان شو دا زادہ پوجہ باندی نو چی بیا پلار موری نئی کن نابا سو جنت تلار شنو پیغمبر زکا بیلو چی دی کسم نپیدا کی د دې سوکشتنه چې وته لار خو هي وته دین خو هي وته عمل خو هي تربيت یو کی نشته نو حدیث کې ځکه پیغمبر د اکثر حال بیان کړو چې دیږي جنت یان نه بعد ذالک زنیم دانو سی پتونه شو ان کان زامال و بنین دا مخک سره ده خبره ممانه لا تطعل مكذبين لا تطيع مما نه خبره دچا د دې انسان چې هغه کې د انه عیب ندي یو په لدا نو څه بده ته وګوره کنه چې دې دومره عیب جن دې دومره غلط دې ولې به مرګرتیا کومه زکه به کې چې مالدار دې تبا دا هر سو اغرده دا کم نهو چه اللہ بیان کرل چه تا دا غمال تاو گوری کنا تبا دا پل اغرده چه مرا ایبا پکی ایبا بوی دا انسان خطا کا پتلا ہے بس ایبا پکی بوی غمال تا بے پس که گنا اللہ ہوئی انکان ازا مالی و بنین تا دیو جنہ مر گرتی آونا کی گوری تا دیو جنہ خبر آونا منی چی مالی ای دیر دی اولادی ای دیر دی او زوری ای دیر دی دی تب ام نگوری گوری خواه داگه حیبون با پا نظر کی ساتی چی دا بگی حیبون دی یوا او داگه دا مال دولت تب ام نظر نکی گوری نالی با داگه دا مرگرتیان بچ کی گی کنی دیر اگران دا خواه او عام خلق سکی چی اگه خاص خلق نن چوگوری کنا ناید سپیر ستاوی سپیر واغیتاوی اگر حکومتونو سپیر نیادو چی دا مدرسول چانتی گواری سوالگری تا سپیر نمیخی دخوا چی دیل کم چلو نوار دخوا او سوال لی نم بدل کلی چانده والی خدا ناو پا دی کی گوای کتریری حیلیو کی اللہ نے خونشی پٹولے گا نا کتو دیر نمونہ بدل کے دقا سوال دے اسوال حرام دے ابھی ادھا خدای پکور کے ابھی ادھا دین پا بانا بان دے دا کئی کنا نصفیر راشی تپوسو نکی چیرہ سکدا سے سامے دا تغٹا معلوم دا سامے چی مدرسی لتی چندو پاسو نوچی تو توے چشتا دیکھو یرا غدیر خراب سڑے دن بیلمازا منزو دس نشتا پیر پرس دے خبر پرس دے او یہ ہر سبگی مو اب وہی خدای دے کدا سے کیوں زمانگوی داغد عمل سرسکار دے من خود تینا پیسی رہو بازو تی ما تو خیو ایتا تینا خلاسی خار ناچی لڑنو اگا وقت کی چورانوے پچانوے دیر مخیو شکن اگا وقت کی ولی پندو سو روپے آور کرن بیا مرگرو تویرو داو تکم دے داو پا مدرسا کی لگی دادا خود سود کارو نام دی دادا خوار طول مال حرام اگوی دامنگا پا کڈر کیو لگو بی لیٹرین کی ببی جوڑ خود مدرسا کی عرص کی گنوی خان خانو دا عوامو نبس کی لگو کی چاکم خواس دیو زان تا نسبت تا علم کیو علمان او طالبان دی اغی انکا نظام علم و بنین تا دی پروان ساتی خواب دا نها نچه و شلب بکی نور عیبو نئی ذکر اغا وقت که دوم را خد نو لکا وست چی پیدا شوی دی خواب نوی نوی و دی دی تنگوری دیخ پل چنده کئی مون دی سرکار نشتا دی دې جهنم ته بوزي خو چې و زمونږ له دغه او کیدا نو به چنده ته نه راوړ ان کا نظام علی و بنین دا ځکه قرآن د ټول نه رستو ذکر کړه چې ګوره دا ټول ایبونه به پکی خو ته به د مال نه مجبورې او ته به د مالدارې نه مجبورې نو خامخواب داو خبر منی نو تیوی چه گورده دی خیال ساتا چین که نظام آلیو زکه خبر او نمانی چه مال دار دی او ضرورت رازی زمونگا دنیا کی دیر بلانجی و حادثی و مشکلات رازی او بید پیسو نکار نکی نو چه داس خلق دی پا نظر کی اپا قبضه کی گنا نکار بکی بیا گنا دا استافی دا تاته لکه مدرسې له چانده کوي چېږي کې تعالی ایمان نه دي زده کړې چې ایمان څه ته وي ایمان خو دې ته وي چې آمنتو بالله اعتماد به په الله کوي په مخلوق به نه کوي کنه ښه دا ټول اعتماد تا په مخلوق باندې وکړو دغه ګناهونو ته دې ونه کاتو دا غا سرکشه تا و دا غا بغاوت تا و دا غا گمراه تا بیلمازه تا ایست دی اونو که تا خوب بس مال دی پا نظر که دی چستی ند اخکل وار دا دین وی اسی سن بودیگی وی دین اخکل وار خواه نو دیده که ذکر که چین که نظام آلیو بنین دا بل علتو دا دیو جن امر گرتیا که او دیو جنبې خبره مانی او دیو جنبې قدر او عزت کئ او دیو جنبې تبالخ دی او کټ پوت سمې او چیو دود پتی چې ولرولي ولي زګای چې خاون د مال او د زامنو دې ولیکن راشه لسم صفته وګوره کنه اذا تتلى عليه آياتنا قرآن ذکر کوي ښه او د دې معرفت لپاره ذکر کوي او د دې لپاره چې دا سچ عیبونه بیان شو نو د دې اصل بنیاد دا دی ان اذا تتلى قرآن سره دشمنی ده قرآن سره سخته بنیتی ده قران په بد لګي د قران دا آیاتونه چې ستوري دی ملغلي دی ښه خدا په د باندې د ټوپک ګولې دا زکه دی چې ابن نټک دی ښه تو بسواله پیدا کی چې د بند قران سره محبت دی او هغه کې بیا دا عیبونه راشي ناراضي قران خو حفاظت کوي د بنده چې و ترانې ذکیږي نو ځکه دا برکت ته چې الله و دې ساتي بس الله وي چې سوره زما کتاب ترانې ذکیږي زبد امداد کوم زبد عزت کوم زبد قدر کوم چې اقرا وربک الاکرم تول ولنو تبا خپل عزت وګوري کنه کله چې لوستل شي په زبان دی آیاتونه زمونږ او خاص آیاتونه چې بینات دي قال ان وایذ اساطیر الاولین دا څه په خوانو کیسې راته راغستې وي ښا قران ته په خوانو کیسې وي ښا اساطیر الاولین د پخوانو کیسې دی عادیانو سمودیانو راځه مکړی دي نوې دا قران دی دا د الله کتاب دی وی ښا دا څو ډیرو خلقو کیسې راځه مکړی دي کې ولا دمر خوان نه ای په باغې کې ډیر خوان دي چې وای خلقو ته رضا دي خاموشي چې په دې ملک باندې تیار ته راشي دا کنه نو باز مشران وو پکې ښا الله بولا ذهن دا دیده پارور کلو چی دی پی چتا دمانده سبق سده کی قرآن سده کی سمر خیستا ذهن بیولا ور کلو ناغبا دا اپراسیابو او دراجع داہرو او دا پخانو بادشاہانو کسی پی دا سیادی کلی وی چاگا سلور پیندو شپی کی خلاصی دی یوش په بتنی او پړکوي ویرا نور به سبا وایو غریب داسې د وخت راتل بیا منځل کې تر راتل وجری ته راتل او ناس بو اوچت چوس با غپور جی سه وګور اجیانو مو پکې ښه هغه به قصه کوي په نیمه کې پرې خېدا وای دا خسې دی له پن ورکې نو قران ته دانوم کې هوځو چیزا از اقتصی خودیر شیدی در روم و در فارسنا خلق راولی وی نظر ابن انس نظر ابن حارس و توی اوغا بیا خلق تا بیانولی مال دارومو کنا نزای بی خو صفا کو او دغا بی که خودو کتونا و پالنگونا او گلدستی به هم که خودی ای دوردست از خوراکون و خواهی سرست او خلق به راجمک و دقا به وطوی چه دا محمد تاسو لصدر کئی چه تاسو بدا سی زن قربانه وی اگه سر خونه دا سی زیشتا نو سر دا سی دناستی کتونشتی پلنگونشتی انو سره د خوراک سه تنظیم شته په خاور ناسیه الوګي در باندې تیریږي او کله ته وی پلان دې ته لور شي جهاد لنو څوک پکې مونشي څوک پیراشه دلته ار څو ډیر دی ښا اور انده ساتلې وی داوی زمانی وینځي اوی بو ته دا خواګه خواګه شیرونه او غانی وی کنه ته زه ټول د قران د مقابلې د پارخه چې خلق پیغمبر لعن ورشي او قران ته اساطیر الاولین وی جذام د پخوانو قصې دی یادام سورته مریم کې باقاعده راغلی و سورته مریم کې چې ذات تل علیم آیاتنا بینات چې آیاتونه ولوستل شو د قران بیان وکې دې شو وقال الذين كفروا اي الفريقين خير مقاما دي كافرون ودي خلق توي اجراشه لا غيزه ومغوره ازمون دا ومغوره چې د کومو دواړو جماعتونو زه خیسته دی واحسنو ندیه او مجلس خیسته دی خیر دوی وګوره خیر چې هغې کوم ځای ناست دي د هغې سهس نشته او راشه دلته وګوره نو قرآن دلته کې جواب ورکړی و چې وکم اهلکنا من قرن هم احسن و اساسا و رئیا اللہوی چه اللہوی نا اگا نمائش والا خلق چوا خو ما حلاک کری دی دا بس نمائشی کدا غیغ مجلسو ندلی دلوی کدا غیغ خوراکو ندلی دلوی کدا غیغ انتظامات تلی دلوی هم احسن و اساسا و رئیا سامانونه ډیر خستو نمایشونه ډیر خستو تاسو غوږی ته نرسه او وکم اهلکنا قبلهم من قرن او ټول می هلاک کړی ټول دا خو د تبایس اسباب دي ښا دا جواب وکړ ته قران سورته مریم کله چې لوستلی شي په دې آیاتونو زموږ نوای دی په جواب کې چې دا خو کسی دی د پخوانو دا داغی دا قرآن پا حق کی دا غوا نظریه و تپوست نشیو سره نحل کیوی دی چو اذا قیل لهم ما زانزل ربکم تپوست نوشی چی رب سنازل کری دی قالو اساطیر الاولین ویسی دی خکسی دی کنا او قیل للذین آمنو چه مومنانون تپوسو شی چه ما زانزل ربکم قالو خیرا سنازل کردی رب ستاسو اغیوی خیر و برکت بس خوچی او ریانو خیر و برکت تی خواه دا جوابون جدا جدا ہو کن خواه نو دی سر لس پورشو عیبونا چه قرآن تا کسی دا پخانوی دا لسم عیب دی نوی اللہ چه دا لس عیبونا پا کی دی نو دا سړی خبره وانه وره مرګرتیا اونکه ښا او پیغمبر له تسلی ورکې سنسمه علی الخرطوم الله یما ته پریزا تخپل کار کوا کده کیر سوم رایبو ندی فلاوی زو سره پویګم ها سنسمه علی الخرطوم سمانه دا خبر کوم دلرا په خړتم باندې نو ده انسان خلطم خونی پوز آیادی ده دکو تا خورتوم ہوئی چی ده دا سی سلی اغا پوزم توبه توبه اغا پوزا ندا اغی که دیر سی دو نظر آجم اکڑی دی خوا دیر لوی سامان پا کیخ دیر لوی گودام دی نو ده که اغا تا خورتوم ہوئی خوا خورتوم خدا آتی ده نور سی دونی جانورو او ده انسان نی خو پوزی یو ده دی وجنا ادو ام دا چه انسان پا پوز بانده خیستو مخکاری او بدرنگو مخکاری سوک چه چه تا زوره نور کئی کنا وی پوز بدن اپری کما دانه چه کنی دا پوز یادی مطلب ده چه بیزت بده کما دا عزت په دنا واخله نلار ول عزت زکوي چې ته پرې نه ماته ته بدل زداس ذلیل کم په دنیا کې هم په آخرت کې هم چې خلک پور پورې خان دي شکل به هم بد شکل ای انور به هم ذلیل او بی عزت وای زردا چې دا پور کم دل په خړتم باندې دا اخر کې تسلی او پیغمبر لخه دغه ایبونو ډیر بیان شو او دا داس انسان نظام ساتل ګرانی الله وی چې زبا ته نه ساتم زبا د تنظیم کوم زبا د له صدا ور کوم د دې ټولو بد عملو چې په ځکه موجود